absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Aktualne pozostają apele o rozsądek nad wodą. Ratownicy odnaleźli ciało 20-latka w jeziorze Głębokie w Szczecinie. 21-latka z sądowym zakazem kierowania pojazdami i małe dzieci w aucie i partner obok z narkotykami. To w Bolesławcu. W serwisie Trójki powiem też o szczęściu na czterech łapach. Od początku kwietnia utonęło 125 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciło 6 z nich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozsądek w czasie wypoczynku i przypomina podstawowe zasady. Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu, środkach odurzających. Nie skacz do wody w nieznanych miejscach. Pływaj w tych, tylko do tego wyznaczonych. Stosuj się do poleceń ratownika. A ci z Mazur apelują, by stosować się do ostrzeżeń pogodowych wysyłanych przez specjalne maszty. Bardzo prosimy, żeby reagować stosownie do tego, co się dzieje z tymi masztami, żeby na nie zwracać uwagę, żeby przygotować załogę, żeby ubrać się w kamizelki, że coś się może zadziać. Mówił Dariusz Luma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. System sygnalizacji ostrzegawczej działa od 8 lat. Żeglarze są informowani o zagrożeniu rytmicznie pulsującym żółtym światłem. 40 błysków na minutę to komunikat uwaga, spodziewane burze i wiatr, a 90 błysków na minutę bezpośrednie niebezpieczeństwo. Pulsujące światło jest widoczne z 9 kilometrów. Ratownicy odnaleźli ciało 20-latka w jeziorze Głębokie w Szczecinie. Mężczyzna wczoraj po południu poszedł popływać na niestrzeżonej plaży, już nie wyszedł z wody. Służby zawiadomili jego znajomi. Do późnych godzin wieczornych trwały poszukiwania, rano zostały wznowione. Przed południem strażacy i woprowcy odnaleźli ciało mężczyzny. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 20-latek przed wejściem do wody pił alkohol. Pościg ulicami Bolesławca. Policjanci patrolujący ulicę tej miejscowości chcieli zatrzymać do kontroli samochód osobowy. Jak się okazało, za kierownicą siedziała 21-latka, mająca sądowy zakaz kierowania pojazdami. Kobieta zaczęła uciekać. Na tylnym siedzeniu siedziały jej dwie córki. O zdarzeniu opowiada Monika Kaleta. Ponadto kierowała pod wpływem środków odurzających, a na tylnym siedzeniu przewoziła dwoje małoletnich dzieci w wieku 3 i 5 lat. Pasażer auta i jej życiowy partner miał przy sobie narkotyki w postaci metamfetaminy. Oboje odpowiedzą za swoje czyny przed sądem. Zatrzymanej grozi kara do 5 lat więzienia. Mężczyźnie za posiadanie środków odurzających do 3 lat. 9 osób zginęło w wyniku katastrofy małego samolotu na Hawajach. Dwusilnikowa maszyna rozbiła się w pobliżu niewielkiego lotniska. Szef straży w Honolulu powiedział, że do katastrofy doszło w czasie startu. Po przyjechaniu na miejsce zobaczyliśmy samolot pogrążony w płomieniach. Strażacy, którzy przybyli jako pierwsi, ugasili ogień. Z informacji, które udało nam się zebrać, wynika, że maszyna była wykorzystywana do skoków spadochronowych. Na jej pokładzie było 9 osób. Wygląda na to, że nikt nie przeżył. Ostatnich 40 latach nie było tak tragicznego wypadku z udziałem cywilnego samolotu na Hawajach. Na razie nie są znane przyczyny katastrofy. W serwisie Trójki jeszcze o szczęściu na czterech łapach. Kilkudziesięciu właścicieli berneńczyków z całej Polski przyjechało do Tarnowa na piąty zjazd wielbicieli tej rasy. Wyhodowane w Szwajcarii jako psy pasterskie, jak mówią hodowcy, idealnie sprawdzają się jako towarzysze życia. Członek rodziny z wielkim sercem i do dzieci, i do dorosłych. I to są dogoterapeuci, i ratownicy, i wodni, i górscy. Duży, kudłaty. Jest się do czego przytulić? Jest. Może zastąpić, nie wiem, żonę? Nie we wszystkim. Berneńczyki przybyły do Polski z Czech pod koniec lat 70. Pierwszy polski miot przyszedł na świat w 81 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla czterech województw południowo-wschodniej Polski synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alerty do późnego wieczora obowiązują na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Po południu padać może w województwie świętokrzyskim, a zachmurzy się na Opolszczyźnie i części Dolnego Śląska. W pozostałych regionach zachmurzenie małe, a na termometrach od 20 stopni w Zakopanem do 26 w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Łodzi i Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę.

To nagranie ukołysało nas i wprowadziło na razie spokojnie w napięte 2 godziny Radiowego Domu Kultury, które przed nami. To jest specjalne wydanie, wydanie festiwalowe, a to zawsze oznacza dużo gości. No i dużo też wrażeń, które wyzwolił w nas festiwal Tauron Nowa Muzyka do tej pory. O tych wrażeniach oczywiście będziemy opowiadać do godziny 15. Będą także w naszym studiu goście, zresztą ojej! Pierwszy już stoi obok nas, Maciej Goliński, znany także jako Envy. Dzień dobry. Dzień dobry, tak przechodziłem, patrzę, stoicie sobie. No i bardzo dobrze się złożyło, bo właśnie na antenie wybrzmiał twój utwór i właśnie tak się złożyło też zupełnie przypadkiem, że wczoraj zagrałeś z dużą załogą na scenie amfiteatru. To jest taka, no, nieduża scena przylegająca do budynku NOSPR-u, otwarta przestrzeń, więc też ryzykowna, jeżeli chodzi o pogodę. Zapełniliście tę scenę do ostatniego miejsca, bo zgromadziłeś liczną ekipę. To może powiedzmy, jak rozbudowałeś prezentację swojej muzyki dotychczasowej na Taurona. Rozbudowałem w kontekście jakby przerobki tak, na zespół koncertowy. Wiesz, to jak się okazuje, robię muzykę, która dosyć łatwo jest jakby dla muzyków, łatwo do grania, przyjemna i chętnie się jej uczą, nawet jeżeli są jakieś bardziej skomplikowane fragmenty. No poza tym, umówmy się, udało mi się zebrać ekipę też nieprzecinkowych muzyków, więc tak jak mówiłem wczoraj też podczas koncertu, nawet wiesz, wielokrotnie przerywana próba dźwięku, soundcheck deszczem. W ciągu dnia to było, bo na szczęście tak. Podczas koncertu już było bez zarzutu. Wspaniale, z widokiem na kosmos, bo tam nie ma żadnego zdarzenia rzeczywiście i sam w ogóle okrągły kształt tej sceny jakiś taki robi fajny energetyczną sytuację, bo ludzie są wszędzie dookoła. Na takich wzgórzach, więc tak. No, to bardzo tak musi ciekawie wyglądać z twojej perspektywy. No ale tam rozbudowałeś rzeczywiście i dęciaki, i oczywiście klawisze, i ty ze swoją elektroniką, i perkusja, no i przede wszystkim też wspierające was wokalnie dziewczyny. Dziewczyny i chłopak, tak. No udało mi się zaprosić, ponieważ wszystkich moich gości z płyty, no to absolutnie nie, jest niemożliwe zabrać na jednym koncercie, niemalże. Myślę. Mówimy o płycie Time and Light, wydanej pod koniec 2018 roku. No tej samej. Gości tam jest bardzo dużo, jak wiesz, a udało mi się też ostatnio, całkiem niedawno podjąć jakieś takie zalążki współpracy z, na przykład z Moniką Bożym i Monika była bardzo miła przyjąć zaproszenie i wystąpić, mimo już dosyć zaawansowanej ciąży. Do tego wykonując pierwszy utwór Little Child, czyli taką piosenkę o tym, o dzieciaku, który mam wrażenie każdy z nas w sobie nosi. Może niektórzy mają z nim lepszy kontakt, a niektórzy gorszy. Ale to śmieszna wydawała mi się jakaś parabola, że akurat Monia się zgodziła. Zresztą to muszę powiedzieć, że ten utwór w jej ustach dostał zupełnie nowego tchnienia w takie ciepłe, kobiece brzmienie, wiesz, trochę kołysankowe w tym wydaniu. Do tego śpiewała jeszcze Ania Szarmach, z którą współpracuję już od dosyć dawna, produkuję jej płyty ostatnie. Również teraz nad nową pracujemy, między innymi pracuję ja. No i Tereska Spitulska, która... Którą jak przedstawia Siri? Powiedz jeszcze raz. Tidża Spiczalska. Bardzo to nas, tak, być może jest to pomysł na jakąś ksywę, bo tak jak mówiłem wczoraj, Tereska ma dosyć duży dar śpiewania piosenek, przepraszam za kolokwializm w Domu Kultury, z czapy. Po prostu jak ma dobry wieczór, to siada sobie z gitarką, wymyśli 2 akordy i śpiewa tekst i melodię od razu i to często się składa w naprawdę przepiękny sens. Większość z tych piosenek jest bardzo eteryczna i taka bardzo magiczna, no eteryczna, to jest ten epitet. Wczoraj akurat wykonaliśmy jeden utwór, który jest taki najweselszy z tego całego materiału Tereski. No i na koniec utwór, który na płycie śpiewa Bartek Królik, podjął się zaśpiewać Piotruś Pacek, basista naszego składu. To jest bardzo takie dobre rozpoczęcie naszej rozmowy w ogóle w audycji o festiwalu Tauron Nowa Muzyka, bo też pokazuje złożoność tej imprezy, czy też jej wielobarwność, to może jest lepsze słowo, bo złożoność brzmi poważnie, czyli z jednej strony taka duża grupa i taki grób wyzwalający się z talentów wszystkich muzyków na scenie i z tego, że mieliście też ewidentnie dobry czas wczoraj razem i że tam naprawdę wszystko się zgadzało także z waszymi nastrojami. Nie tylko z przyjęciem publiczności, no i urodą samego miejsca, w którym graliście koncert, a przecież na tym samym festiwalu mamy z jednej strony takie koncerty jak Resina, czyli wiolonczela, oczywiście zapętlana na różne sposoby, czy jakieś propozycje czysto elektroniczne, kiedy ktoś po prostu no, na uszach publiczności w mniejszym lub większym stopniu swoją muzykę, swój set komponuje, więc naprawdę szeroko ten festiwal teraz już wygląda. Czy miałeś czas, żeby jakoś się w niego zagłębić? Czy miałeś czas, żeby coś podsłuchać? Wczorajszy dzień upłynął naprawdę pod znakiem bardzo głębokiej koncentracji, być może jej wynikiem było to wszystko, o czym tak miło, dziękuję, mówiłaś, więc powiem szczerze, nie. Natomiast muszę powiedzieć, że wiesz, to nie był mój pierwszy raz na tym festiwalu, natomiast z reguły występowałem jako DJ, albo w składach większych, albo jako gość zespołu, taki gościnny muzyk. Kiedyś pamiętam bardzo fajny występ z zespołem Wojtka Mazurowskiego. Więc mam wrażenie, bo ktoś mi zwrócił na to uwagę, że jaka była moja funkcja, czy też rola wczoraj, bo ja starałem się utrzymać ten koncert na poziomie na wysokim poziomie spontaniczności i otwartości form. To znaczy ja tam byłem trochę dyrygentem, aczkolwiek ja myślałem, że jestem dyrygentem, natomiast ktoś mi zwrócił uwagę, że to bardziej nie wyglądało jak dyrygentura, tylko bardziej jakbym DJ-ował żywym zespołem na scenie. I znowu jestem, wiesz, okazuje się, że to jest moja funkcja jakaś. Jestem trochę niewolnikiem DJ-ingu. Wiesz, ja jako DJ występowałem na tym festiwalu wielokrotnie i byłem na bardzo wielu koncertach i występach DJ-skich, które jak dla mnie często potrafią być równie interesujące, a czasem nawet jeszcze bardziej interesujące niż koncerty. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Wiem, że ruszasz dalej, więc szczęśliwej drogi i bez żadnych przeszkód. Kompozytor, producent, ale także DJ Maciej Goliński, znany jako Envy, był naszym gościem. Od Ciebie to festiwalowe nasze dzisiejsze opowiadanie się rozpoczęło, a już za chwilę kolejni goście. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. To Anna Karla Maza, artystka, która dzisiaj, jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, powinna na festiwalu się pojawić. A to potwierdzi nam człowiek odpowiedzialny za scenę Future Carbon, jej kurator Wojtek Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie możemy powiedzieć, że nasz stały gość, jeżeli chodzi o Radiowy Dom Kultury. I od razu dodam, że to jest jedna z naszych ulubionych scen, co powtarzamy za każdym razem. No ale Wojtek nie chce spuścić z tonu, jeżeli chodzi o wymyślanie tych scen. Tak na razie to się jakoś łączy nasze z twoim. Future Carbon w tym roku postawiliście na kobiety, o czym pięknie opowiadałeś, bo to kobiety są przyszłością. Jak najbardziej. No dobrze, ale powiedzmy może od tej strony, która już za nami, czyli od wczorajszego dnia na Carbonie. Jak weryfikacja twoich marzeń i nadziei związanych z zaproszonymi gośćmi kontra ich występy, jak to się wczoraj toczyło? Czuję się spełniony, najkrócej tak mogę powiedzieć. Ja staram się wszystkich artystów, wszystkie artystki, których zapraszam na Carbon, traktować zupełnie równo. I też potem trudno jest mi oceniać ich występy, ale jeżeli miałbym się pokusić o coś takiego, to Lafanda. Absolutna charyzma, perska księżniczka i coś niesamowitego. A na drugim ekstremum Bratstar, która zakończyła z takim przytupem noc, że wydaje mi się, że czegoś takiego na Carbonie jeszcze nie było. Tak mocnej muzyki. Ja się obudziłem o godzinie 5 rano. No to gratulujemy, a właściwie pewnie nie zasnąłeś, jeżeli miałeś ochotę zasnąć. Bratstar miała też towarzyszyć podczas występu Kuku Kloe. Wczoraj artystka nie doleciała do Katowic, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dokładnie, wystąpi dzisiaj. Tak, udało się tak to poukładać, że wystąpi dzisiaj. A propos wspomnianej przez ciebie perskiej księżniczki, no to ja też od samego pierwszego momentu stałam pod sceną i rzeczywiście już sama jej postać, to jak była ubrana, od szpiczastego wielkiego pazura po konstrukcję, którą na sobie nosiła, i ciemność na scenie, z której powoli się wydobywała najpierw snop światła, potem się rozbierając, no i jednocześnie też muzyka się zmieniała od głosu, który dominował na początku, w tempa takie już bardziej taneczne i coraz bardziej bujające. Myślę, że wiele osób tam rzeczywiście się dało zahipnotyzować tej kobiecie, a przez pierwszą część koncertu próbowali dostrzec w ogóle, jak ona wygląda za tymi wszystkimi rzeczami, które postanowiła na siebie założyć. Co dzisiaj w takim razie wydarzy się na Carbonie? Znaczy, dzisiaj zacznę może od polskiej reprezentacji. Showcase Oramix, który wczoraj był przez dwie postaci, Malą Herbę i Izynt, reprezentowany dzisiaj przez trójkę. To będzie Automat, będzie... Muszę się tutaj posiłkować o tej późnej, wczesnej godzinie kartką do Hatsuri Gary i Monster. Anna Karla Maza, która dzisiaj zacznie wieczór. Słyszeliśmy jej utwór przed momentem i to jest taka najbardziej popowa, najbardziej po prostu miła propozycja w tym roku na Carbonie. Wokal i wiolonczela, artystka o chilijsko-kubańskich korzeniach, bardzo frapująca muzyka. Tatiana Heumann, perkusistka, producentka i wokalistka z Argentyny. Ja tutaj sobie, sam będąc perkusistą, ostrzę zęby na ten występ. I Fatima Al-Kadir, jedna z największych gwiazd, myślę, w ogóle festiwalów w tym roku, czyli wątki arabskie, wątki queerowe, bardzo kolorowa postać i przyjeżdża podobno z jakąś zupełnie nową swoją produkcją, także myślę, że to będzie bardzo ciekawe. I Iwo Dimczew, tancer, choreograf, pieśniarz, performer bułgarski. Bardzo, bardzo wielowątkowa postać. Myślę, że to będzie coś bardzo ciekawego, a wystąpi tak naprawdę solo, więc taki bardzo surowy, umalże unplugged. Podejrzewam, że będą też momenty a cappella po prostu, więc jakby w takim jakby kontraście do tych różnych eksperymentalnych, elektronicznych setów. Po prostu wychodzi gość i śpiewa. Oni wszyscy artyści, o których opowiadasz, przywożą też ze sobą kawałek świata, bo pochodzą naprawdę z różnych stron i różne doświadczenia zbierali. Czy to jest ważny wątek, kiedy nawiązujecie relacje? Czy ta rozmowa zawsze dotyczy wyłącznie tego, jaki sprzęt, kable, czy jednak następuje takie porozumienie ludzkie przede wszystkim, żeby artyści pasowali do twojej sceny? Ja bardzo tego ludzkiego elementu poszukuję i to dla mnie jest wyjściowe tak naprawdę. Sytuacja, jeżeli to się zgadza też z muzyką, w sensie, że jest to jakoś tam odkrywcze, czy emocje są w to zaangażowane na bardzo wysokim poziomie, to ja jestem wtedy bardzo zadowolony, zainteresowany występem kogoś takiego i zgadza się to na końcu. To jest to też, do czego zachęcamy, aby potraktować występy, na które często wielu uczestników festiwalu trafia przypadkiem, przechodząc ze sceny na scenę. Nie wszyscy przecież mają zaplanowaną taką marszrutę, której się trzymają biernie. Zresztą ja sama należę do tej opcji takich emocjonalnych uczestników festiwalu, że może się zdarzyć wiele, albo może nawet wszystko. Fajnie, gdyby to spotkanie muzyczne było punktem wyjścia właśnie do poszukiwania już i muzyki, i tego, co się z artystami wiąże, i doczytywania historii. Tak, a skoro jesteśmy przy poszukiwaniach, to oczywiście ostrzymy sobie kły na dzisiejsze koncerty, na Future Carbon, ale też zaczęłam spotkanie z festiwalem od Awy i też mnóstwo ludzi, których spotkałam, było dużo słuchaczy wśród nich i znajomych, którzy opowiadali, że to jest fenomenalne zjawisko, że mogą oglądać taką artystkę, bo i o tych poszukiwaniach można od razu wspomnieć. Wprawdzie Awa wczoraj, no ale przecież w sieci można znaleźć mnóstwo muzyki i posłuchać. To była kobieta z przekazem także, bardzo ważnym, bo przecież artyści, którzy tutaj przyjeżdżają na twoją scenę, bardzo często używają tego chwytu, że starają się powiedzieć poprzez muzykę o wiele więcej. Znaczy, to nie jest chwyt, oni po prostu tacy są i ja staram się dobierać ludzi, którzy po pierwsze prezentują ciekawą muzykę, a po drugie mają coś do powiedzenia. I nawet jeżeli to jest techno set, to po rozmowach z artystą, ja wiem, że to techno coś znaczy. A jeszcze jeżeli pojawia się przekaz słowny, tak jak w wypadku Awy czy Lafanda, która wprost mówiła o problemach politycznych na świecie ze sceny, to dla mnie tym lepiej, bo wtedy publiczność dostaje coś ciekawego. A wczoraj w kontekście właśnie odkryć, dla mnie osobiście w kontekście festiwalu czymś bardzo fascynującym było oglądać publiczność, która przybyła tak naprawdę na Kraftwerk wczoraj, podnosząc w pewnym sensie średnią wieku festiwalowiczów, ale ci ludzie po Kraftwerku zostali. Ja przyglądałem się temu zjawisku, tak mogę powiedzieć, ludzi, którzy podejrzewam wiele z tych nowo elektronicznych czy aktualnych rzeczy mogli widzieć po raz pierwszy i właśnie stali zahipnotyzowani na Lafanda czy na innych setach na całym festiwalu i widziałem, jak coraz bardziej w to wchodzą, więc to jest coś niesamowitego i liczę na to, że część z nich sięgnie po te nagrania, zainteresuje się i jakby ta publiczność będzie się poszerzać. To jest niesamowite. To my także na to liczymy i bardzo dziękujemy Ci za wizytę w naszym wietrznym studiu, co myślę Państwo słyszą. Wojtek Dziękuję. Kucharczyk, kurator sceny Future Carbon, był naszym gościem. Dzięki. To my jeszcze posłuchamy we fragmencie Twojego utworu, zbudowanego w oparciu o sample pochodzące ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. To jest utwór, który powstał na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza i przypomnę, że na stronie Instytutu jest także informacja o otwartym konkursie dla tych, którzy chcieliby własny utwór zbudować w oparciu o te sample. Do końca sierpnia czekamy na propozycje nadsyłane. Tam wszystko jest dobrze napisane, więc nie będę powtarzać. Dzięki, Wojtek. Dzięki. Bolero La Rave. Tak Wojtek Kucharczyk zatytułował utwór. On obok kilku innych artystów zaproszonych do udziału w tej pracy przez Instytut Adama Mickiewicza skomponował swój utwór w oparciu o wspomniane przeze mnie wcześniej sample pochodzące ze zbiorów studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Właściwie muzyka pochodzi z tego studia. Marcin Staniszewski przygotował wielką bazę sampli. No i teraz ta baza bezpłatnie jest dostępna w internecie, a jednocześnie Instytut Adama Mickiewicza prowadzi konkurs otwarty dla kompozytorów, producentów, którzy chcieliby własną kompozycję przygotować, opierając się o te sample. Bardzo jestem ciekawa, co może wyjść z takiego eksperymentu z historią Polskiego Radia w tle, więc zachęcamy do tego, aby do tych prac się włączyć. Jednocześnie przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka widać Radiowy Dom Kultury. Dzisiaj tytuł naszej opowieści to zajawka. Do tego tytułu i do tej zajawki jeszcze dojdziemy, bo to wspaniała opowieść o hip-hopie, ale także o Polsce i o świecie od roku 1993. Jednak nie zapominamy także o stałych elementach i w tym momencie chcemy się przyjrzeć wydarzeniom teatralnym, a robi to oczywiście dla nas Jan Niebudek. Helena Przybyłek, Stanisława Sobańska i Maria Kapturska. Trzy poznańskie tramwajarki, a zarazem legendy wydarzeń czerwcowych 1956 roku. Ich zdjęcie, kiedy to niosą biało-czerwoną flagę podczas pochodu robotników i robotnic, stało się jednym z symboli tamtych wydarzeń. Mało znane jednak były ich dalsze losy, a tymczasem wszystkie trzy odniosły wtedy trwałe w skutkach obrażenia w poznańskiej gazowni. Oglądać można poświęcony im spektakl. Trzy tramwajarki, taki nosi tytuł, reżyseruje Janusz Stolarski. Przenosimy się do Nowego Teatru w Warszawie. Jezus, osoba, postać historyczna, a zarazem zbiór idei czy fundament zachodniej cywilizacji. Z jednej strony spychana poza nawias, z drugiej wynoszona na sztandary. Choć pewnie po drodze ucieka gdzieś istota tej postaci, najważniejszej dla części ludzkości. W Nowym Teatrze w Warszawie próbę poszukania tej istoty podjął się odnoszący ostatnio wielkie sukcesy w polskim teatrze duet reżysersko-dramaturgiczny Jędrzej Piaskowski, Hubert Sulima. My nie podchodzimy do tej historii jako historii o historycznym Jezusie, o postaci czy Jezusie religijnym. Bardziej nam zależy do powrotu do jakichś fundamentalnych wartości, które reprezentowała ta jego myśl. Jezus właściwie stał się dla nas takim przyczynkiem do rozważań jego idei, w ogóle jak takiej myśli abstrakcyjnej, która pojawia się w czasach, w których czujemy, że coś się zmienia, coś trzeba na nowo uchwycić. I nagle pojawia się postać, czy jakaś idea, czy myśl, która to łapie i daje nam jakby nową nadzieję, pozwala nam na nowo zamarzyć, fantazjować coś innego o świecie, pozwolić jakby nam na jakieś radykalne przekroczenie granic tego, w czym żyjemy. Więc nas interesowało przede wszystkim te idee, które głosił, bezwarunkową miłość, miłosierdzie, to, żeby kochać bliźniego swego jak siebie samego. To z jednej strony są wytarte frazesy, które przez lata zostały gdzieś tam zawłaszczone i przekręcone, a kiedy się nad nimi głębiej zastanowić i tak spróbować je wprowadzić w życie, to okazuje się, że to jest jakiś bardzo radykalny koncept, który nam przemodelowuje w ogóle wszystko to, co my dotychczas myśleliśmy, to jak żyjemy i to jest jakiś piękny cel. Nam się wydało, że w dzisiejszych czasach warto się tym ideom przyjrzeć. Nigdy naszym celem nie było polemizowanie z kimkolwiek, bo bardziej nas zastanowiło to, żeby przeczytać tę Ewangelię i zastanowić się, co my w nich dzisiaj widzimy, co jest dla nas do wzięcia. Mamy takie dwie postawy. Z jednej strony albo podążamy za jakąś taką tradycyjną, powiedzmy, że kościelną, chrześcijańską narracją, która jest jakby okej, jest wielu osobom potrzebna, a z drugiej strony odrzucamy jakby tego Jezusa, bo ja jesteśmy ateistami, w ogóle nas to nie interesuje. Ale my szukaliśmy jakiejś trzeciej drogi. Nas interesowało, co ten człowiek miał nam do powiedzenia. Co to znaczy jakby, że pojawia się ktoś, kto nagle ma jakąś radykalną wizję rzeczywistości, który chce nam coś dać. Co to znaczy, że nagle próbujemy się z tą rzeczywistością w jakiś sposób zmierzyć. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, szczególnie w tej kulturze Zachodu, które wszyscy to czujemy, jest w jakimś takim momencie kryzysu i schyłku, to ten powrót do tych idei, które są wpisane, nawet nie wiemy jak mocno, bo odrzucanie Jezusa jest dosyć naiwne, bo sami nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak mocno te idee, wartości i obrazy, które on jakby przedstawił, są mocno wdrukowane w to, w czym my żyjemy. Więc my chcieliśmy się zastanowić, co jest u podstaw tej kultury, tak naprawdę tej kultury zachodniej. Nie możemy mówić, że w niej nie ma Jezusa, w niej jest Jezus, tylko może on został trochę inaczej nam przedstawiony, może tam jest coś ciekawszego, może tam naprawdę jest jakaś odpowiedź dla nas, współczesnych ludzi z Zachodu właśnie, którzy próbują się na nowo odnaleźć. Może tak naprawdę tych odpowiedzi nie trzeba gdzieś ściągać z daleka, tylko one są już gdzieś jakby zakorzenione w tej kulturze, tylko trzeba się trochę do nich jakby dogrzebać. A na scenie m.in. Bartek Gellner i Piotr Polak. Spektakl Jezus oglądać można w Nowym Teatrze w Warszawie. A wydarzenia teatralne przeglądał dla nas Jan Niebudek. To teraz artystka, która no, chyba jako ostatnia wystąpiła na wczorajszym dniu, podczas wczorajszego dnia festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, chociaż tak naprawdę to było dzisiaj, bo zaczęła swój set o 6 rano. Szczęśliwi, którzy dotarli. Dina Abdelwahed. Dina Abdelwahed, artystka tunezyjska, która w swojej pracy łączy, co było słychać, wpływy tradycyjnej muzyki i z elektroniką. No i tutaj na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice czyniła to na uszach, oczach i ciałach uczestników od godziny 6 do 8 rano. No nie będziemy oszukiwać, nas na tym występie już nie było. No tak, bo niektórzy po Dinie szli smacznie spać, a my zdaje się wtedy wstawałyśmy. To prawda, jednak mam wrażenie, że wykorzystałyśmy wczoraj wczorajszy dzień na festiwalu bardzo dobrze, bo każda z nas w różnych miejscach kolejne koncerty oglądała. Niektóre oczywiście, jak to bywa na festiwalach, częściowo, no bo sprawdzamy przez na przykład pół godziny, jak ktoś brzmi i maszerujemy szybko na kolejną scenę. Inne koncerty w całości. Mi tak się zdarzyło z Reziną, o czym za chwilę słówko powiem, ale myślę, że nasi słuchacze najbardziej czekają ze względu na zainteresowanie koncertem na to, jak przebiegał występ grupy Kraftwerk tutaj podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Od razu trzeba powiedzieć, że to było już w planach największe, jeżeli chodzi i o produkcję, i o zainteresowanie uczestników wydarzenia. Połączono dwie sale, w nich zazwyczaj odbywają się koncerty dwa, czyli dwie sceny stoją. Jedna kończy, druga może zacząć, a tym razem trzeba było tą przestrzeń podwoić po to, aby właśnie wszyscy zainteresowani mogli na ten koncert się zmieścić. Zespół przygotował 7700 par okularów, które pozwalały doceniać walory 3D tego występu. Wszystkie zostały pobrane. Tak, ja należę do tej grupy widzów, którzy już na okulary się nie załapali. Co mnie, po pierwsze, dzięki pomocy przyjaciół, którzy już mieli okulary, mogłam od czasu do czasu sprawdzać to 3D. No ale przede wszystkim oczywiście wszyscy, którzy byli zainteresowani, mogli wejść na ten koncert. Tak naprawdę każdy, nawet bez okularów, mógł tam być i myślę, że ten koncert spełnił wszelkie oczekiwania publiczności. Był to Kraftwerk w tym wydaniu, którego oczekiwano, który z jednej strony prezentuje klasyczne swoje utwory, no i widzimy ten słynny układ sceny, czterech mężczyzn za, jak niektórzy mówią, stołami, inni pulpitami, parapetami, wizualizacje, które nawiązują bezpośrednio do utworów, też w tym stylu, który fani zespołu doskonale znają, bo to są oczywiście rzeczy kojarzące się z konkretnymi utworami. Natomiast nie zabrakło też podczas tego występu wątku bezpośrednio nawiązującego do miejsca akcji. Spodek katowicki okazał się spodkiem latającym i no, wzbudziło to oczywisty entuzjazm wśród publiczności. Jeżeli chodzi o moje prywatne doznanie, no to ja tego koncertu nie obejrzałam do końca. Stwierdziłam, że jest to mniej więcej podobna propozycja poza niuansami pewnych aranżacji jak koncert, który widziałam kilka lat temu w Poznaniu na Festiwalu Malta, ale wiem, że ci, którzy byli od początku do końca, są zafascynowani, zadowoleni i chyba właśnie o to chodziło. Tak, bo jeżeli nawet słyszało się takie głosy, że to jest zespół, który może być już nieco przebrzmiały, że skupi tutaj starszą publiczność, no to przecież trzeba oddać królom co królewskie. Znakomity koncert i każdy dostał tutaj to, co sobie w głowie po prostu znalazł. Ja z kolei także zrezygnowałam z końcówki Kraftwerka, ponieważ Amnesia Scanner to był live act, na który czekałam. Kompletnie się nie zawiodłam, to po raz kolejny po wielu występach, ostatnio na Ansoundzie, potwierdziło się to, że ten skład po prostu jest idealny na żywo i potrafi porwać publiczność. Muzyka, która jak gwoździe wbijane młotkiem, przekazuje nam bardzo wiele rzeczy, bo druga ważna sfera przy okazji ich występów to jest wizual. Więc ja wyszłam, zniknęłam właściwie potem na pół godziny, bo musiałam trochę po tym odpocząć. No ale takich przeżyć przecież było dużo. Ja widziałam, że sporo osób zatrzymywało się także przy no epickim, naprawdę chyba, występie Atomatiem i Jacka Sienkiewicza. 4 godziny i naprawdę tyle, o ile zaczynali dosyć powolnie, spokojnie, tak potem tak rozwinęli skrzydła, że właściwie trudno było się przy tej scenie nie zatrzymać. To prawda. Mi zdarzyła się historia, która ostatnio dosyć często w moim życiu gości, czyli na samym początku zobaczyłam koncert, który był tak perfekcyjny, że potem już właściwie chodziłam jako zaspokojony festiwalowicz sprawdzać, co się dzieje na kolejnych scenach. To był występ Reziny na scenie kameralnej Nospru, sali przeznaczonej do koncertów kameralnych, na co wskazuje nazwa, więc dla ograniczonej liczby osób. Nie będę teraz opowiadała o tym, jak pięknie Karolina, wspierana przez Mateusza Rychlickiego, zaprezentowała swój materiał. Więcej muzycznej recenzji na stronie PS na Facebooku, tam to wszystko poopisuję. Powiem tylko, że po raz kolejny ten dzień festiwalowy udowodnił, że można naprawdę pogodzić kompletnie odmienne podejścia do przedstawiania muzyki i że każda z tych propozycji znajdzie swoich fanów, niezależnie od tego, czy mówimy o czymś trudnym, czy mówimy o czymś łatwiejszym. I zawsze jednak serce rośnie, kiedy właśnie na tę radość obcowania ze sztuką się patrzy. No i festiwal to przede wszystkim odkrycia i tutaj chyba połączył nas ten młodziak z Islandii. To prawda, młodziak z Islandii, który pod pseudonimem Bjarki, no mi i Agnieszce, co zresztą także widać na naszym profilu na Facebooku Radiowego Domu Kultury, zaserwował wspaniały set techno. Z jednej strony znając doskonale tradycję, ale z drugiej strony jak najbardziej podchodząc do tego, jak może podejść 20-letni chłopak. Set, który skupił bardzo dużą publiczność, no i dla nas był też takim momentem wytańczenia festiwalu, bo to już była właściwie... To były ostatnie godziny naszego pobytu tutaj na terenie, więc takie bardzo piękne dobranoc, roztańczone, głośne i dokładnie takie, jakie powinno być. To teraz zespół, który do Katowic pewnie już jedzie, a może nawet już dojechali, bo na pewno dzisiaj grają.